Hendrix Experience met Purple Haze. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Dat was een lekkere binnenkomer met de Jimi Hendrix Experience. We staan allemaal op scherp. Welkom bij de late avondshow van 1 april. Nou, hopelijk heb je de dag doorstaan met al die flauwe grappen. En ik heb ook wel hele goede grappen gezien. Altijd leuk zo'n dag, 1 april. Je moet wel op je hoede blijven. Maar ik verzeker je, in dit programma ben je veilig. Tot middernacht zijn we bij je met mooie onderwerpen en prettige muziek in de late avond. Met bijvoorbeeld vanavond de schaduwzijde van bestrijdingsmiddelen. Op 11 april, Wereld Parkinsondag, wordt landelijk actie gevoerd tegen schadelijke bestrijdingsmiddelen. Waarom blijft deze overheid deze risico's tolereren? We praten erover met Bert Brouwer, zijn specialist landbouw en pesticiden bij Natuur en Milieu. En dan AI in de woningcorporatiesector. Kunstmatige intelligentie wint terrein in de wereld van woningcorporaties. Maar wat betekent dit voor de toekomst? Tino Mijn, algemeen directeur van Gemeente NL, deelt zijn visie. En dan gezondheid begint bij preventie. Fysiotherapeut Jeffrey Goedegeburen legt uit hoe kleine aanpassingen in je leefstijl een groot verschil kunnen maken voor je welzijn. En dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En dit is Bonnie Riot met Something to Talk About. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Something, baby, about you, that still think about all the things we did. I couldn't find a way to work it out. I didn't know how to give. Jamiroquai, Something About You. Speciaal hier voor jou in de late avond. We gaan zo meteen al naar ons eerste onderwerp van vanavond. Een serieus probleem, de schaduwzijde van bestrijdingsmiddelen. En wat heeft dat met Parkinson te maken? We horen het straks na Mac DeMarco met My Old Man. Thank you. don't know. Looks like I'm seeing more of my old man in me. Walk on the outside, holding her hand. Somewhat familiar. Got you where you are today. Not until you see, as a heart grows stronger, sometimes love is pushed away. Uh-oh, looks like I'm seeing more of my old man in me. Seeing more of my old man in me. Uh-oh, looks like I'm seeing more of my old man in me. Oh no, looks like I'm seeing more of my old man in me. We gaan het hebben over de pesticide Vrijdag. En dat Vrijdag, daar zit een streepje tussen. Waarom dat is, ga ik vragen aan Bert de Brouwer. Ze is in de uitzending. U bent specialist landbouw en pesticiden, natuur en milieu. Dan gaan we het over pesticiden hebben dus. Welkom trouwens, Bert. Goeiedag. Pesticide Vrijdag. Vrij met een streepje ertussen, zei ik al. Dat heeft een betekenis, hè? Dat heeft zeker een betekenis. Dat betekent dat we heel graag pesticidevrije dagen willen. Dus dat er gewoon geen pesticiden worden gebruikt. En het is de manifestatie is op een vrijdag. Ja. En dat is dus een leuke overeenkomst. Ja, precies. Dan kan het twee kanten opvallen eigenlijk, het idee. Ja. Pesticiden zijn nog steeds nodig in de landbouw. Maar jullie hebben daar wat kritiek op. Ja, zeker. Niet zozeer op de landbouwsector zelf, hè. Die is opgevoed in die traditie. Maar we zien wel dat de toelating van pesticiden, van bestrijdingsmiddelen, dat daar echt grote hiaten in zitten. En dat dat tot risico's leidt voor de gezondheid van de mens en voor de natuur die we niet moeten willen. Ja, dat weten we al heel lang. Waarom lukt het niet om toch die pesticiden helemaal weg te werken? Nou ja, het is een systeem waar we in zitten. Dus alle wet en regelgeving is erop gericht dat die er zijn en dat die onderdeel uitmaken van de landbouw. En dat is dat kost tijd om te veranderen. Ja, ja. Dus op 11 april hebben jullie aandacht voor die pesticiden, of tegen die pesticiden moet je eigenlijk zeggen. Maar het is vrijdag 11 april ook nog Parkinsondag en ook dat is niet voor niets. Dat klopt. 11 april is de verjaardag van James Parkinson. En dat is degene die de arts die Parkinson voor het eerst heeft beschreven. En pesticiden hebben ook een groot risico voor het veroorzaken van Parkinson. En daarom werken we ook samen met de Parkinson Vereniging en FNV. Ja, de Parkinson is een van de oorzaken. Nou ja, er zijn meerdere oorzaken als je pesticiden gebruikt, denk ik. Er kunnen meerdere ziektes zijn. Maar jullie lichten het uit de Parkinson omdat. Waarom eigenlijk? Omdat Parkinson zo belangrijk is om daar iets aan tegen te doen? Ja, nou ja, het blijkt dus uit onderzoek dat pesticiden samenhangt met Parkinson, dat er samenhang tussen zit. En daarom is het belangrijk om daar de aandacht op te vestigen, want het is een vreselijke ziekte. En dat is ook gewoon een belangrijke motivatie om ervoor te zorgen dat die toelating strenger wordt van pesticiden en dat de landbouw verandert. Wat gaat er precies gebeuren op 11 april? Nou, het is een manifestatie met een positieve inslag met veel muziek en cultuur. En we gaan een rondje door Den Haag lopen langs de Hofvijver met z'n allen om te laten zien wat we willen. Dat we onze zorgen van de effecten van pesticiden op Parkinson, maar ook op biodiversiteit laten merken. En er komen een aantal sprekers die vertellen, een mevrouw met Parkinson en een neuroloog, en die vertellen hun verhaal. Er komt een biologische boer op het podium. Er komt iemand die veel weet over de toelating op het podium. Wat dat doet op biodiversiteit. Dus we gaan ook mensen informeren en het gesprek erover voeren. En we vragen politici, Tweede Kamerleden op het podium om te vragen van... hey, zien jullie dit ook zo en wat willen jullie daaraan doen? Kunnen mensen die kunnen daar natuurlijk bij zijn. Zeker, dus heel graag. U hebt een oproep om die actie te ondersteunen? Ja, we hebben een oproep en we hebben daarin aangegeven van vanuit het voorzorgsbeginsel... kan de overheid en zou de overheid eigenlijk van alles moeten doen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Ja. En daar hebben ze ook alle mogelijkheden voor. En dat staat in die oproep tot actie. En er zijn meer dan 100 organisaties die oproep tot actie ondersteunen. Mm-hmm. En dat is ook weer van belang voor de politici. Want daarmee zien ze ook dat er echt steun in de maatschappij is voor maatregelen. Als mensen mee willen doen, moeten ze zich opgeven? Kunnen ze zich ergens melden of kunnen ze zich oriënteren op wat er moet gebeuren via een website of iets? Ja, we hebben een website, dat is pesticidenvrij-dag.nl. En daar kun je je aanmelden. Het moet niet, het mag wel. En daarin vind je ook alle informatie. Heel leuk, we hebben ook een aantal slogans erop staan, dus dan kun je vast je bordje maken met een slogan die we daar kunnen gaan gebruiken. Vrijdag 11 april vanaf 12:45 is er muziek en beginnen we met het voorprogramma en vanaf 1:00 is het welkom. Kijk even op die website om wat meer te weten te komen, maar ga gewoon op 11 april naar Den Haag om erbij te zijn als het pesticidenvrijdag is. Ik dank u wel voor het gesprek en wens u heel veel sterkte in de strijd en ook plezier op de demonstratie. Berthe Brouwer, specialist landbouw en pesticiden, natuur en milieu, nogmaals sterkte in de strijd.

loved you. We gaan praten over de toename van A1-kansen en uitdagingen in de corporate sector. En wat de corporate sector is, dat graag aan Tino Meijn, algemeen directeur van gemeenten NL en in de studio. Tino, welkom. Fijn om hier weer te mogen zijn. We gaan het hebben over AI of AI, zoals je het moet noemen in het Engels. Maar mag je ook AI zeggen? Even voor. Van mij mag je alles mag zeggen. Alles zeggen? Kunstmatige intelligentie is het in ieder geval. In Nederland is het kunstmatige intelligentie. Ja, daar hebben we het bijna niet over, hè? Ja, steeds meer. Steeds meer? Steeds meer. Houden we erin. Ja. Kunstmatige intelligentie en dan de uitdagingen en kansen voor de corporaties. Dan hebben we het over de woningcorporaties. Ja, woningcorporaties die dus woningen verhuren, wijken beter maken. Mm-hmm. En ongeveer, nou in Nederland, een derde van alle woningen in hun bezit hebben. Dus ontzettend veel mensen blij maken. Sommigen ook niet, maar de meeste wel. Of langdurig moeten wachten tot ze blij zijn. Ja, 20 jaar ook. Of meer. Gebeurt ook. 20 jaar? Ook daar kan AI een oplossing voor bieden. Ja, want AI, de meeste mensen weten er niet zoveel van. Ik ook niet. Ja. Dus vertel even, wat zou dat kunnen zijn als kansen voor die woningsector? Gaat het dan sneller? Zijn we straks van de wachtlijsten af? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja? Dat zou zomaar kunnen. Ja, zeker. Oh, zeker, zeker. Ja. Nou ja, AI, dat is uiteindelijk is dat gewoon een... Ja, noem het even een computerprogramma die meedenkt of taken kan uitvoeren of je assistent is of noem maar op. Ja. En eigenlijk dat intelligentie slaat op dat die een beetje zoals een mens wil acteren of doen, net als wij willen denken, plannen, creatief bezig zijn en noem maar op. Mm-hmm. Dat gaat nog niet altijd goed, maar het wordt steeds beter. Dus dat zie je ook wel, dat je langzamerhand, en daar hebben wij dus onderzoek naar gedaan, van hoe ver is iedereen al in het gebruik van die kunstmatige intelligentie. En meestal komt het met onverwachte oplossingen of mogelijkheden. Ja. Of dingen waar je zelf nog niet aan gedacht hebt. Of wel aan gedacht hebt. Of denkt van, hoe haalbaar is dit? Het is letterlijk, het is een beetje aan de ene kant je assistent die gewoon doet wat jij zegt. Van, maak eens een lijstje van dit. En aan de andere kant is het je meedenker. Nou, dat laatste, dat doen we nog weinig. En dat zag je ook in ons onderzoek. Corporaties gebruiken het vooral om, doe dit. Ja. Maar nog niet van, spar eens met me over de woningnood bijvoorbeeld. Want komt AI dan met nieuwe ideeën? Ja, absoluut. En waar halen ze dat dan vandaan? Dat moet toch ergens ingevoerd zijn? Ja, het is gewoon uit een enorme hoeveelheid informatie. Wat het hele internet is en allerlei uitgevers hebben geplaatst. Noem maar op, ontzettend veel informatie in de hele wereld. Mm-hmm. Kan die razendsnel doorzoeken en nieuwe slimme combinaties leggen. En dat is dat intelligente stuk. En als je dan zegt van denk eens met me mee over hoe lossen wij tekorten op de woningmarkt. Ja. Dan gaat hij ook vertellen wat hij doet. Hij zegt, laat me eerst eens kijken van hoeveel woningen zijn er, hoeveel mensen zijn er, hoeveel vierkante meter is er voor iedereen, wat hebben mensen nodig, et cetera, et cetera. Is er leegstand en wat zouden mogelijke oplossingen daarin kunnen zijn? Moeten we dan meer bouwen of moeten we beter gebruiken? En eigenlijk zeg jij dan weer tegen AI, ik zie nu, geef me 5 richtingen of 10 oplossingen of wat je ook wil. Op die ene wil ik wel even verder met je praten. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld, vaak komt er ook uit, je kunt nu heel makkelijk woningen bijbouwen. 3D-printen bijvoorbeeld. Je kunt woningen printen. Gewoon, je zet het ergens neer, geprint, zoals je het wil hebben. Alleen, je weet dat waar je tegenaan loopt is, er is nog geen vergunning. 70% van de omgeving moet het ermee eens zijn dat daar iets gebeurt, et cetera. Precies, En eigenlijk kun je dan langzamerhand wat meer in gesprek raken van, stel nou eens AI, jij bent de wethouder die over vergunningen gaat. Hoe kan ik jou overtuigen dat we het wel gedaan krijgen? En dan gaat AI, die gaat met jou een gesprek erover. Zegt, als je het nou zo aanpakt, of je doet dit of je doet dat, dan lukt het wel. Ja. Dus je hebt niet alleen de oplossing, maar ook hoe kun je ermee verder komen? De kansen zijn nog groot om er veel meer mee te doen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Als je durft, als je durft. Waarom zou je het niet durven? Precies. Waarom zou je het niet durven? Ja. Je hebt het onderzoek in een boek vervat. Ja, en dat is wel leuk, want we hebben dus ook allerlei interviews gewoon met mensen die bij een corporatie werken. Wat doen jullie nou? Dat zit dus op dit moment nog heel erg onder experimenteren en is met Microsoft Copilot of met Google Gemini of ChatGPT werken. Gewoon, maar dat is prima. Dat is prima voor nu. Maar alleen een stap meer gedaan worden. De stap meer is, heb een visie daarop en daarvoor moet je even weten wat het is, maar maak wel je visie op AI. Hoe gaan wij AI als organisatie gebruiken? Hoe gaan wij onze bewoners beter huisvesten? Of iedereen een plek gunnen met gebruik van AI? Ja.

it's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket, keep me warm at the way you cold. The Who Behind Blue Eyes. En daarvoor Anita Meijer met Flink Zijn uit 2017. Het origineel is volgens mij van Robert Long. Ja, 1 april. En ja, een bruggetje naar 1 april. The Doobie Brothers, What a Fool Believes. En daarna gezondheid begint bij preventie. Fysiotherapeut Jeffrey Goedegebuur gaat praten met Tera Cox. Haunted her life. Jeffrey Goedegeburen. Fijn dat je er bent, Jeffrey. Dankjewel. Fysiotherapeut, ben je dat in dienstverband of heb je een eigen bedrijf? Beide. Ik ben nu 7 jaar sinds mijn diplomering eigenlijk in loondienst bij Capri, bij de hartrevalidatie. En nu sinds kort ben ik voor mezelf gestart. Daarvoor ben ik in loondienst geweest bij een eerste lijnspraktijk, dus zeg maar de fysio in de buurt. En ik heb gewerkt in een instelling revalidatiezorg eigenlijk bij ouderen. Ja, en dat bedrijf wat je zelf gestart hebt, toch maar even de naam? Fortifit. Fortifit. Ja. Even in een notendop, wat houdt dat in? Forti komt van fortification, maar ook van forte, van het Latijn, sterk. En fit, nou ja, dat spreekt denk ik voor zich. Dus het fit maken eigenlijk en sterk maken. Klinkt uitdagend. Nou heb je op enig moment dat bedrijf gestart. Ja. Dat kwam waarschijnlijk niet uit het niets. Wat ging daaraan vooraf? Eigenlijk die 7 jaar ervaring bij Capri, waar ik best wel veel mensen zie. Ik denk dat wij op jaarbasis op de locatie in Schiedam 400 mensen zien. En Capri over de breedte misschien wel 2300 of 2400 mensen. Nou, die mensen die gaan bij ons trainen. Sommige 6 weken, sommige 10 weken. Dat is afhankelijk van wat ze hebben meegemaakt. En eigenlijk het vervolg daarop, dat was voor veel mensen toch een zoektocht. Van we willen iets doen zoals bij Capri, alleen ja, dat is er nog niet. Dus vanuit daar ben ik voor mezelf gestart. Een gat in de markt. Ja. Was je er ook aan toe, mentaal en fysiek, om echt iets nieuws te gaan beginnen? Nou, ik kwam wel uit een lastige periode waarbij ik net vader geworden, long covid doorgemaakt en een auto-ongeluk. Dus het was niet per se het meest handige moment. 1 heel leuk ding en 2 wat mindere. Dat klopt. Ja. Ja. Ja, maar was wel... Vertel, wat waren je ervaringen in die nare periode? Nou, een rollercoaster. Ja, eerst dus long covid doorgemaakt en ten tijde daarvan ook de geboorte van mijn dochter, die iets te vroeg geboren is. Dus dat was best wel pittig. Sowieso is vader worden natuurlijk heel erg mooi en heel erg leuk, maar ook heel erg zwaar. En nou ja, toen ben ik een jaar lang het vaderschap eigenlijk aan het uitvinden. Geleidelijk opbouw op werk. En in de week dat ik weer volledig was beter gemeld, heb ik op de snelweg hier een ongeluk gehad. Iemand die niet zag dat hij de file inreed, die had ook wat op helaas. Dus dat was gewoon heel heftig. Ik weet zelf gelukkig van het ongeluk niks meer. Maar als ik de foto's zie en iedereen om me heen hoor, dan mag ik blij zijn dat ik hier nu zo zit en dat het heel goed gaat. Dus ja, dat was wel een heftige tijd waarin ik heel veel heb geleerd over mezelf. Dus je zat eigenlijk aan de andere kant van de hulpverlening tijdens zo'n revalidatie, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. En heel veel geleerd over jezelf, zoals? Ja, hoe het is om dus dingen niet te kunnen waar je veel waarde aan hecht. En het is natuurlijk een andere oorzaak, maar dat is wat mijn patiënten bij Capri ook ervaren. Ze kunnen dingen niet meer waar ze veel waarde aan hechten. En ja, het is natuurlijk supermooi dat je mensen daarmee kan helpen. Intussen wel heel veel tijd om na te denken, want daarna ben je Fortifit gestart. Ja, klopt. Hoe kwam dat zo opborrelen tijdens jouw revalidatieperiode? Nou, ik had toen de tijd 2 werkgevers. Bij Capri was ik werkzaam en ik werkte in Sliedrecht bij een GRZ-instelling. Dus daar was ik vooral bezig met ouderen helpen. Mede doordat ik er een tijd uit lag, het team verandert natuurlijk. Ik had het daar niet zo heel erg veel, niet meer zo naar mijn zin. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Wat wil ik? En ik heb eigenlijk altijd al wel ambitie gehad om iets voor mezelf te doen. Dus ik heb toen de tijd ook gesprek gehad met psycholoog, andere hulpverleners. En die hadden wel het advies van, nou, het vraagt wel heel veel van je. Maar toch een klein beetje eigenwijs geweest en het gewoon geprobeerd. Nou las ik van jou een uitspraak en die kreeg je, dacht ik, in je hoofd tijdens dat revalideren. Gezondheid is niet vanzelfsprekend. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, als wij opstaan en als we de dag beginnen, dan gaan we er eigenlijk allemaal vanuit dat alles goed gaat en dat je 's avonds weer thuis zit. En er is niemand die verwacht dat hij bijvoorbeeld een val maakt. Maar toch gebeurt het, of een ongeluk in mijn geval. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik ermee bedoel. Het is niet zo vanzelfsprekend als we eigenlijk allemaal verwachten. Het kan iedereen overkomen en ja, er kan van alles misgaan, helaas. En de website van jouw bedrijf, zullen we die toch maar even noemen? Dan kunnen we eens kijken wat het allemaal precies inhoudt. Ja, dat is forti-fit.nl en dan is het forti met een i. Oké. Nou, dankjewel fysiotherapeut Jeffrey Goedegeburen voor het delen van je ervaringen en het weer bovenop komen. Top. En daarmee komen we aan het einde van deze show van de late avond op 1 april. Morgenavond zijn we weer. Dan zit hier in de studio Alfred Blokhuizen. Ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. Ik ga je wel trusten wensen voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. En ja, als je tijd over hebt in de nachtdienst, kijk eens op www.delateavond.nl of like ons en deel ons op onze Facebookpagina. We gaan eruit met Simple Man van Lynyrd Skynyrd. Fijn dat je erbij was. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Mama told me when I was young, you sat beside me, my only son. You'll find